اور پھر اس زیارات کے اپنے آثار ہیں کہ تا واقعاً روایات میں اس قدر سفارش زیارت سرکار سید الشہداء کی وارد ہوئی ہے کہ انسان حیرت میں آ جاتا ہے کہ آخر اس زیارت میں کیا راز ہے۔ میں خود ایک روایت اس سال کربلا میں ایک جگہ مجلس میں پڑھ رہا تھا اور پھر وہی روایت پہلی مرتبہ نظر پڑی امام حسین کی زری پہ بھی وہی روایت لکھی ہوئی ہے، اور دن میں ہم نے پڑھا وہ روایت مجلس میں اور شام میں گئے تو حضرت کی زری پہ وہ روایت لکھی تھی، اور بہت عجیب روایت تھی۔ آپ بھی انشاءاللہ اگر زیارت ہو جائے تو حضرت کی زری کے پاس لکھا ہے کہ من ارادا ان یکونا فی جوار نبیہی و علی و فاطمہ علیہم الصلاۃ والسلام فلا یدا زیارت الحسین، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کل قیامت میں پیغمبر، حضرت امیر اور صدیق طاہرہ کے جوار میں رہے اور ان کے پڑوس میں رہے تو ہرگز حسین کی زیارت کو فراموش نہ کرے۔ آپ غور کریے، اس سے بڑا اجر کائنات میں کوئی ملے گا؟ سرکار سید الشہداء کی زیارت آپ کو کہاں لے جائے گی؟ پڑوس میں۔ ہم اپنی مجلسوں میں ہر مجلس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، دعا کرتے ہیں ہم۔ خوب اس روایت پہ جو ذریعہ امام پہ لکھا ہے کہ من اراد ان یکون فی جوار نبی، یہی نبی کے ساتھ رہنا چاہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ نبی کے ساتھ رہے، نہ صرف جنت میں بلکہ جنت میں نبی کے ساتھ، وہاں جہاں پر حضرت امیر ہوں جن کا زندگی بھر آپ نے نام لیا ہے، وہاں جہاں صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کا جوار ہو، اللہ کل قیامت میں ہمیں وہاں رکھے۔ تو روایت کہتی فلا یدا زیارت الحسین، تو یاد رکھنا حسین کی زیارت کو فراموش نہ کرنا۔ یہ شب جمعہ ہے، یہ موضوع سخن نہیں ہے، لیکن عرض کیا کہ شب جمعہ ایک سلام اپنے آقا کو، اپنے مولا کو زیارت عاشورہ کی شکل میں، زیارت وارثہ کی شکل میں، اور کسی بھی عنوان سے، حتیٰ اگر کوئی زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایک مرتبہ صدقے دل سے مولا کی بارگاہ میں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہی زیارت حسین ہم جیسوں کی قبول کر لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء کی زیارت کا ثواب۔ حتیٰ یہیں پر اگر آپ دیکھیں نا، اسی قسم کی ایک روایت اور ملتی ہے، چونکہ ایام ہیں زیارت کے موضوع، آج انشاءاللہ صرف اسی سے مربوط کرنا، چونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ امام کا ناصر انسان کیسے بنے، یا امام کا ناصر کون ہو، امام کے ناصر کی کوالٹیز کیا ہیں، کیا کوشش کرنا ہے۔ یہ زیارت کی تمہید میں اسی لیے عرض کروں کہ زیارت سرکار سید الشہداء وہ توفیق عطا کرے گی انشاءاللہ کہ ہم صحیح معنوں میں ناصر امام زمان بن سکیں۔ اور یہی بھی روایت میں کہ من ارادا ان یقضیا، یہ روایت بھی عجیب ہے، واقعی اگر روایت نہ ہونا تو اس ممبر پہ بیٹھ کر آدمی کہہ نہ پائے، من ارادا ان یقضیا حق رسول اللہ و حق علی و حق فاطمہ۔ دیکھیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حق ہم میں سے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ مجال نہیں ہے ہم جیسے غلاموں کی کہ ان عظیم ہستیوں کا حق ہم ادا کریں۔ ہم اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر پاتے، نہیں ہے روایت میں کہ تم پوری زندگی اگر زحمت اٹھاؤ تو ماں کے ایک درد کا حق تم نہیں ادا کر سکتے؟ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ روایت کہتی من ارادہ، اگر کوئی چاہتا ہے حق کے رسول ادا کرنا، کس کا ادا کرنا حق؟ رسول کا حق ادا کرنا، علی مرتضیٰ کا حق ادا کرنا، صدیق طاہرہ کا حق ادا کرنا، تو کیا کرے؟ فلیزر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ حسین کی زیارت ہو جائے۔ آپ غور کر سکتے شب جمعہ زیارت سرکار سید الشہداء کس قدر اہم ہے۔ اب یہیں سے جو موضوع سخن، یہ زیارت پر در حقیقت بار بار جو ہمیں بھیجا جاتا ہے، اور اہل بیت نے ہر سخت موقع پر، آپ دیکھیے یہ شاید گولڈن زمانہ ہو زیارت کا، وگرنہ اتنی آسانی سے کربلا کی زیارت اور زمانوں میں دستیاب نہیں تھی الحمدللہ۔ لیکن جب سختیاں بھی تھیں، جب مشکلات بھی تھیں، تب بھی اگر آپ دیکھیں تو زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے ائمہ حضرات کو روانہ کرتے تھے, بعضوں کو بھیجا کرتے تھے. کیوں معلوم ہے؟ زیارت سرکار سید الشہداء کے بڑے اہم راز ہیں. ان میں سے ایک راز جو سر, ایک راز نہ کہ تمام ملا, ایک راز سرکار سید الشہداء کی زیارت کا یہ ہے, جاؤ تاکہ آنے والا حسین تنہا نہ رہ جائے. ایک حسین جو آنے والا ہے وہ تنہا, یہ زیارت تمہیں وہ درس دے گی, یہ زیارت وہ تمہیں پیغام دے گی. حضرت کے سامنے جب کھڑے ہو کر شہداء کربلا کے لیے پڑھو گے فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم, تو اپنے دل میں اسی وقت احساس کرو کہ وہ زمانہ شاید آ جائے, وقت کا حسین آئے, پھر ویسے ہی حالات پیدا ہوں, پھر ویسے ہی پراشوب ماحول ہو, میرے پاس جو کچھ ہوگا میں حضرت کے قدموں پر ڈال دوں گا اور کہوں گا مولا میں آپ کا ناصر بننا چاہتا ہوں. اور یہ بہت اہم موضوع ہے, یعنی آج کے جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے, ہمارے انتظار سے بھی ربط رکھتا ہے, ہماری زندگی سے بھی ربط رکھتا ہے کہ میں ناصر امام زمان, چونکہ نصرت امام زمان, اور یہ الفاظ واقعاً تھوڑا سے غور کرنے کے ہیں کہ میں اور ناصر امام زمان, آیا اس سے بڑا شرف کائنات میں کوئی ہے؟ ہر جگہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضرت کے اعوان میں قرار دے, اللہ ہمیں حضرت کے انصار میں قرار دے, دن و رات دعا یہی ہے کہ ہم رقاب حضرت میں رہیں, ہم حضرت کے ہمراہ رہتا. زیارت عاشورہ میں آپ وہ جملہ پڑھتے ہیں, اکرما مقامک و اکرمنی بکا این یرزقنی طلب سارک ما امام منصور, کہ مولا آپ کا مرتبہ آپ کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے, و اکرمنی بکا, اور آپ کے واسطے سے اللہ نے مجھے بھی مرتبہ دیا آپ کے ذریعے. اب اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں این یرزقنی, میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما, کون سا رزق عطا فرما؟ یہاں پر آپ کھانے پینے کا رزق نہیں مانگتے, این یرزقنی طلب ساری ما امام منصور, مجھے رزق دے کہ وہ حضرت جب آئیں اور حسین کے خون کا بدلہ لیں تو میں حضرت کے ساتھ رہوں. یہ آپ زیارت عاشورہ میں ہمیشہ دعا مانگتے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل کی یہ تمنا نہ ہو کہ حضرت کا ناصر وہ نہ بنے, سب کے دلوں کی تمنا یہی ہے. حتی میں نے شاید پہلے دن عرض کیا تھا, ان مجلسوں میں بھی تربیت در حقیقت ناصران امام زمان کی ہوتی ہے کہ نصرت امام کا جذبہ اس قوم کے دل میں پیدا ہو, اور ایسا جذبہ پیدا ہو کہ سر چلا جائے لیکن انسان نصرت امام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. ہے دعاؤں میں اس قدر دعائیں. میں ایک روایت آج ہی دیکھ رہا تھا, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا, جہاں پر حضرت دعا کرتے ہیں اسی نصرت کی, اور دعا کا جملہ عجیب ہے, یہ شاید ہمارے لیے ابتدائی مرحلے میں بہت ضروری ہے. واجعلنا, میرے اللہ مجھے قرار دے ان لوگوں میں, مجھے قرار دے ان لوگوں میں, تنتصرو بہیل دینک, جن لوگوں کے ذریعے تو اپنے دین کی نصرت عطا کرنا چاہتا ہے, یعنی جن لوگوں کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد کرنا چاہتا ہے. وجعلنا ممن, مجھے انہی لوگوں میں قرار دے, و تو عزو بہی نصر ولیک, اور جن لوگوں کے ذریعے تو اپنے ولی اور حجت کی مدد کرانا چاہتا ہے مجھے بھی انہی کے ساتھ قرار دے. دیکھیں یہ دعا, یہ دعا ہے امام رضا, اور بڑی طولانی دعا ہے. اس دعا کے اس فکرے کو, چونکہ موضوع سے میرے متعلق تھا کہ امام فرماتے مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو لوگ حضرت کے ناصر بنے, مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو کل حضرت کی مدد کو آئیں. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں, یہ بہت اہم ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا استبدالنا, ولا استبدالنا, میرے اللہ تبدیلی نہ کرنا, بدل نہ دینا, بنا غیر ہونا, میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا. دیکھیں جملہ, میرے اللہ میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا, یہ جملہ بھی میں وضاحت کروں گا, میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا. کیوں؟ فَإِنَّ اِسْتِبْدَالُكَ, چونکہ اگر تو نے بدل دیا میری جگہ, ہماری جگہ کسی اور کو, تو ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ, یہ کام تیرے لیے آسان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نصرت حجت خدا نہیں کروں گا تو تیرے خزانے قدرت میں کوئی کمی آ جائے گی, تو کسی اور کو بھیج دے گا. لیکن وہ علیک کثیر, یہ میرے لیے سخت ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا, یعنی تیری خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم نہیں تو کوئی اور, لیکن اگر ہم نہیں کر پائے تو ہم بہت بڑی سعادت سے محروم رہ جائیں گے. یعنی در حقیقت اسی کو اگر آپ اس جملے کو ملا کر قرآن کی اس آیت سے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم, اگر تم نے ارتداد پیدا کیا, تم نے قدم پیچھے ہٹا لیا, تو پھر خدا ایک قوم لے کر آئے گا. وہ کون سی قوم ہوگی؟ یحبہم, جس قوم سے خدا محبت کرتا ہوگا, وہ یحبونہ, جو قوم خدا سے محبت کرتی ہوگی, عزلتن علی المومنین, جو مومنین کے سامنے تواضع سے پیش آئے گی, و عزتن علی الکافرین, جو کافروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی, یجاہدون فی سبیل اللہ, جو راہ خدا میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرے گی, ولا یخافون لومۃ لائم, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, اسے کون کیا کہتا ہے. جب وہ راہ حق پر نکل گیا تو تانا دینے والے تانا دیتے رہیں, اسے فرق نہیں پڑنے والا, ایسی قوم کو اللہ بھیجے گا. وَغَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَا, اور اتنی کوالٹیز کسی میں خود سے نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل اس پر نہ ہو. اب غور کریے, ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَا, یہ نصرت امام, یہ نصرت امام جو ہمارے لیے سعادت کا سبب ہے. امام کی نصرت کرنے کے لیے کائنات میں بہت سی ایسی طاقتیں خدا کی جانب سے ہیں, لیکن خدا ہمیں عزیز بنانا چاہتا ہے, خدا ہمیں بڑا بنانا چاہتا ہے, خدا ہمیں عزت دینا چاہتا ہے, تو ہمیں ناصر امام میں قرار دیتا ہے. دعا کریں اور ہر لمحہ یہ دعا, اور یہ شہداء کربلا سے بھی سیکھیے, انہوں نے بھی یہی کہا. کسی شہید کربلا نے امام حسین سے آ کر احسان نہیں جتایا کہ مولا ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ کے لیے آ گئے. آپ پوری تاریخ میں بتائیے 72 شہداء میں سے کسی نے کہا مولا ہم نے یہ چھوڑا یہ چھوڑا اور آپ کی بارگاہ, بلکہ برعکس, جب شب عاشور امام نے کہا جاؤ چلے جاؤ, تو جناب بریر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یبن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدی, اے فرزند رسول, ہم نے یہاں آ کر آپ پر احسان نہیں کیا ہے, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہمیں رکھا ہے. دیکھیں یہ نصرت امام کا, لقد من اللہ, یہ مرحلہ شاید ہم جیسے خطیبوں کو, بانیان مجلس کو, شعرا کو, حتی مجلسوں میں آنے والے مومنین کو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, نہ مجلس پڑھ کر آپ نے احسان کیا, نہ مجلس کروا کے آپ نے احسان کیا, نہ مجلس میں آ کر آپ نے احسان کیا, بلکہ خدا نے آپ پر احسان کیا, جو یہ توفیق خدا نے آپ کو عطا کی ہے. یہ صلوات پڑھے محمد والے, اور یہ واقعہ نہیں کسی کے ذہن میں آ جائے نا تو تواضع ہمیشہ رہے گا. وہ دو چار کام دین کا کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت ہمارے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نہ ہو تو دین کا, کچھ بھی نہیں ہوگا. دین کے لیے بہت بڑی طاقتیں موجود ہیں. اللہ آپ کو کیا چاہتا ہے کہ آپ کو ترقی دے, اللہ چاہتا ہے آپ کو عزیز بنائے, اللہ چاہتا ہے آپ کو مکرم کرنا. حسین کوئی طاقت کائنات میں خدا کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو حسین کو محترم بنائے, بلکہ حسین ہے جو کائنات کو محترم بناتے ہیں. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. جناب بریر کیا فرماتے ہیں, لقد من اللہ بکا علینا, اللہ نے مجھ پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ ان نقاتل بین یدی, کہ میں آپ کے سامنے آؤں. یا جناب زہیر کا وہ جملہ, یہ شہداء کربلا کے جو کلمات ہیں نا, یہ کم پڑھے جاتے ہیں. واقعی شہداء کربلا نے جو جملے فرمائے, ایک ایک اشرے ان جملوں پہ, شہداء کربلا میں سے جناب زہیر ابن کین کیا فرماتے معلوم ہے؟ کہتے ہیں لو کانت الدنیا لنا باقیتا وکنا فیہ مقلدین فیہا لاسرنا النہوض معک علی الاقامۃ فیہا. مولا یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے, یہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے, اس دنیا کو تو اللہ نے باقی رہنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا. اگر طے یہ ہوتا کہ یہ دنیا نہ مٹتی, ہمیشہ رہتی, اور ہمیں بھی اللہ نے ایسی حیات دیا ہوتا کہ کبھی ختم ہونے والی نہ ہوتی, پھر بھی جب آپ پر جان فدا کرنے کی باری آتی تو اس دنیا میں رہنے کے ہم مقدم نہیں کرتے بلکہ آپ کے قدموں پر جان فدا کرنے کو مقدم کرتے ہیں، چونکہ جناب زہیل پہچانتے ہیں کہ حسین کے قدموں پہ جان فدا کرنے کا نام ہی زندگی ہے، اگر حسین کے ساتھ نہ ہو تو موت ہے، اور اگر حسین کے ساتھ ہو تو اس دنیا میں ظاہرا نہیں بھی ہو تو زندہ ہو، اور 1400 سال تھی 72 شہدائے کربلا زندہ ہے، کائنات ختم ہو گئی، ان کے لاشوں کو پامال کرنے والے نہ جانے کہاں چلے گئے، لیکن آج کروڑوں کا مجمع جا کر ان کی بارگاہ میں کہتا فیا لیتنی کنتو معکم، اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، بے ابھی انتم و امی، اے شہدائے کربلا ہمارے ساتھ تم پر فدا ہو جائیں، مطلب سمجھ رہو، ایک زندگی آپ لے کر آتے ہو، اسی زندگی کو اگر فدا کر دو حسین پر تو ایسی زندگی بن جاتی ہے کہ کائنات کا ہر مومن آ کر تمہارے سامنے کہتا ہے زہیر ہماری جان تم پر فدا ہو جائے، بریر ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے، اے حر اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، یہ ہے نصرت امام جو انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے، اور یہ دعائیں ہم ہر نماز میں بھی کرتے ہیں، زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر مقامات پر بھی کرتے ہیں، پس نصرت امام ہمارے لیے ایک سعادت کا سبب ہے. اب سوال کہ میں ناصر امام کیسے بنوں، نصرت امام کی کوالٹیز کیا ہے، ناصران امام میں کیا پایا جانا ہے، دیکھ دعا کرنا بہت اہم عمل ہے، لیکن دین کہیں آپ کو نہیں سکھاتا کہ دعا کر کے آپ خاموش بیٹھ جاؤ، آپ اپنے دنیاوی کام میں دعا کر کے تو چپ نہیں بیٹھتے، جب کہتے ہیں اللہ رزق میں اضافہ کرے تو پھر آپ دوڑتے بھی ہیں اس کے لیے، صرف دعا تو کام نہیں، یہ تو دین کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر کام کے ٹائم پہ کہیے میں کام پہ نہیں جاؤں گا، میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا، میں 4 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھنا، یہ دین نہیں کہتا ہے. ہمارے یہاں مذمت کی گئی ہے، بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، نبی اکرم پہنچے، نبی اکرم نے فرمایا کون ہو تم لوگ، من انتم، پھر لوگوں نے کہا نحنو متوکلون، ہم لوگ خدا پہ بھروسہ کرنے والے، نبی اکرم نے فرمایا نہیں بل انتم متکلون، تم دوسرے کے سر کا بوجھ ہو. یہ کون سا دین ہے تمہیں جو کہتا ہے کہ نہ جا نماز بیٹھا بچھا دو اور کسی کام اور کر نہیں. قرآن واضح لفظوں میں دعو ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اتنا ہے جتنا کوشش کرے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ جتنی محنت کرتے بچے جس انداز میں پڑھتے ہیں آپ دیکھیں رزلٹ ویسا ہوتا ہے، آپ کام میں بزنس میں جس انداز میں محنت کرتے ہیں رزلٹ ایسا آتا ہے، آپ دینی لحاظ سے بھی جتنی محنت کریں گے رزلٹ ویسا آئے گا، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، ہم دینی لحاظ سے بھی جتنی محنت کریں گے رزلٹ ویسا آنا، یہ ہماری زندگی میں ہونا ہے. وَعَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بس ہم کیا کریں، نصرت امام کے لیے ہم نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا، ناصر امام بننے کی ہم نے دعا کیا، لیکن آیا دعا کے بعد عمل کے لحاظ سے میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ میں ناصر امام، یہ بڑا درجہ عرض کروں، آپ تعداد نکالیے کربلا کے وقت کتنی تعداد تھی نمازیوں کی اور کتنے لوگ کربلا میں آئے، تعداد کی کمی تو نہیں تھی، بہت تعداد تھی، ہر کوئی ناصر بنا، ہر کوئی تو نہیں ناصر بنا، چونکہ عجب کنڈیشن ہے، کچھ چیزیں ہونا چاہیے جو ہو انسان کے وجود میں تو ناصر امام، ہر کسی کو یہ درجہ نہیں ملتا، یہ معمولی درجہ تھوڑی نہیں ہے، یہ کسے ملتا ہے، کیا کروں میں، کون سے اعمال، یہ خود ایک بہت مختلف موضوع ہے، لیکن میں ایک حدیث کا فقط سہارا لوں گا اور اسی حدیث سے عرض کر دوں گا، وہ 4 کوالٹی جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناصروں کے بیان فرمائی ہیں. امام فرماتے ہیں انکم لا تقدرون علی ذلک، ایک طولانی حدیث ہے جہاں عثمان ابن حنیف مولا کے والی تھے، یہ کیسی جگہ پر شرکت کرنے گئے جہاں پر مجمع زیادہ تر پیسے والوں کا تھا، حضرت نے فرمایا عثمان ابن حنیف تم سے یہ امید نہیں تھی، پھر اس کے بعد حضرت نے بتایا میں تمہارا امام ہوں، میری زندگی کو تم دیکھو کہ میری زندگی کیسی ہے، پھر حضرت نے عثمان ابن حنیف سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ تم علی جیسے ہو جاؤ، یہ ڈیمانڈ تو انبیاء سے بھی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ تو انبیاء سے بھی نہیں، علی ابتا جہان ہے، علی کی تمام صفات الگ ہے، یہ ڈیمانڈ ہم آپ سے تھوڑی نہیں کی جائے گی کہ تم علی جیسے ہو جاؤ، علی جیسا کہاں ہو جائے گا انسان. مولانا نے فرمایا انکم لا تقدرون علی ذلک، تم اس طرح میری طرح نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں کے بعد اہم ہے، لیکن عینونی، لیکن تم علی کے مددگار بن سکتے ہو. کیا ہو سکتے ہو؟ علی کے مددگار. یہی جو ٹاپک ہے کہ نصرت امام کے لیے کیا ضروری ہے، اس حدیث کو ایک مرتبہ غور کریے، اپنے وجود میں اپلائی. لیکن عینونی، تم میری مدد کرو. کیسے مدد کروں مولا؟ چار چیزیں حضرت نے بتائی ہیں، بے ور ان و اجتہاد و عفت و سداد. یہ چار چیزیں مولا نے ناصر امام کی بتائی. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ورا، اجتہاد یعنی تلاش، کوشش، کاہل نہ ہو. عفت، پاک ہو، عرض کروں گا. سداد یعنی مستحکم، بدلنے والا نہ ہو. ذرا سی مصیبتیں آئیں تو ادھر، پھر حالات نارمل ہوئے تو ادھر، سداد ہونا چاہیے. اب آئیے ایک ایک کو. عینونی بے ورعین، تم اگر علی کے مددگار بننا چاہتے ہو تو پہلی کوالٹی تمہارے اندر تقویٰ. پہلی کوالٹی. امام المتقین کے ساتھ ہر کوئی کہاں چل پاتا ہے؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھتے. حضرت کی جب بیعت لی گئی تو کتنا بڑا مجمع تھا، اور تھوڑے دنوں بعد یہ مجمع کہاں بھاگ گیا، نہیں دکھائی دیے. حتی بعضوں نے آ کے اگریمنٹ کرنا چاہا مولا سے. ایک شخص سے، نام نہیں لوں گا، اس نے آگے کہا دیکھیے میں آپ کی بیعت پہ باقی رہوں گا، بیعت بھی کروں گا آپ کی ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہی ہے کہ جو مال میں نے جمع کر رکھا ہے اس کی جانب جو ہے کوئی آپ کی طرف سے نیا جو ہے فرمان نہیں آنا چاہیے. اور یہاں پہلے دن مولا نے فرمایا تھا کہ اگر ایک درہم بھی مال حرام کا کسی نے لیا ہوگا بیت المال سے، اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہوگا، تو میں وہ بھی واپس لے لوں گا. اب بتائیے، یہ لوگ علی کے ساتھ رہنے والے، یہ حضرت امیر کے ساتھ رہ نہیں سکتے، جن کو بہت کچھ الگ چاہیے، بہت کچھ الگ چاہیے. بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں تو ہم کو الگ چاہیے. یہ حضرت امیر کے یہاں تو آپ کو نہیں ملنے والا. ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے نہیں. بعضوں نے کہا مولا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا غلام ہے. حضرت نے فرمایا ہاں، کہ اس کو بھی بیت المال سے اتنے ہی دیتے ہو، مجھے بھی دیتے ہو اتنے ہی. حضرت نے فرمایا وہ دیکھ رہے ہو وہ غلام ہے. کہا حضرت نے فرمایا وہ جتنا لیتا ہے اتنے ہی میں لیتا ہوں. اس علی کے ساتھ اور کوئی چل پائے گا؟ پہلی کوالٹی جو انسان ناصر امام بننے کے لیے ضروری ہوا تھا، اور میں آسان کروں گا جوانوں کے لیے، دیکھیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. آسان کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ بہت آسان تفسیر روایت میں کہ لما سئل عن التقوی عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سے سوال کیا کہ مولا تقوی کی ڈیفینیشن بتائیے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان معنی ہے تقوی کا جو حضرت نے فرمایا. حضرت نے فرمایا تقوی کے مطلب سمجھتے ہو؟ تقوی کا مطلب یہ ہے، ان لا یفقدک اللہ حیث امرک، اللہ تمہیں وہاں سے غائب نہ پائے جہاں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. دیکھیں کتنا آسان معنی ہے، ان لا یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، جہاں جانے سے خدا نے منع کیا ہے وہاں خدا تمہیں دیکھے نہ، اور جہاں آنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ پائے. یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. یہ دیکھیں کبھی کبھار ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ کبھی ہم بہت زیادہ مستحبات انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض وہ واجبات جو ہمارے سامنے کے ہوتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میچ نہیں. تقویٰ یعنی یہی. اور یہ کوشش کریے نا، یہ آسان کریے، یہ کوشش کریے، یہ آپ کر کے دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آتا ہے، کتنی بڑی چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے. معمولی نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وظائف دین جو ہے نا، دین کے جو واجبات اور محرمات ہیں بہت اہم ہیں. واجبات پہ عمل کرتے رہو، شدت کے ساتھ عمل کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ مستحبات کی جانب خود راغب ہو جاؤ گے. محرمات سے اپنے وجود کو بچاتے رہو، ایک دن ایسا آ جائے گا مکروہات کی طرف خود نہیں جاؤ گے. توجہ فرمائیے، یہ آنے والا، یہ ترقی ہوتی ہے. لیکن پہلے دن آپ نے مستحب بھی بتا دیا، مکروہ بھی بتا دیا. نہیں، تقویٰ آسان، جہاں رہنے کا خدا نے حکم دیا وہاں رہو، جہاں سے منع کیا خدا نے وہاں پر نہ رہو. یہ کوشش کر، یہ کوشش کرنے کے بعد انسان کی دل کی آنکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعی اس پہ ذرا سے جس نے عمل کیا نا، منتخب التواریخ بہت ہی معتبر رائٹر ہیں، اور انہوں نے بلا واسطہ جس سے نقل کیا ہے وہ بھی مشہور ہیں ملا آخند کے نام سے. وہ کہتے ہیں ہمارے شہر ازغد میں، ازغد مشہد مقدس جہاں پر ہے، 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک دیہات تھا، کہتے ہمارے اس دیہات میں خاتون رہتی تھیں، غریب تھیں، تنگ دست تھیں، لیکن ایک کوالٹی تھی، یہ میں نے کئی جگہ پہ عرض کیا، مومن کے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے، مومن کا ہاتھ پھیلا ہوا نہیں ہو، مومن کے اندر یہ کوالٹی ہونی نہیں چاہیے کہ مومن ہاتھ پھیلائے، مومن کو اللہ نے عزیز بنایا ہے۔ یہ کہتے تنگ دست تھی، پریشان حال تھی، لیکن کبھی کسی سے کوئی ڈیمانڈ، کچھ چیز مانگنا نہیں، اور واجبات اور محرمات ان سب کی پابند تھی۔ کہتے ایک چیز جو تھی کہ ہر سال مشہد جاتی تھی زیارت کرنے، اور پیدل جاتی تھی، 24 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے۔ کہتے ہم لوگ جانتے تھے کہ ان کے حالات بہت اچھے نہیں، لیکن جب وہاں سے لوٹتی تھیں تو خاندان کے بچوں کے لیے تحفے اور گفٹ لے کر لوٹتی تھی، تو بہت تعجب ہوتا تھا کہ ان کے حالات تو ایسے نہیں ہیں، لیکن جب زیارت کر کے لوٹتی تھی تو اس قدر تحفے بچوں کے لیے، گفٹ، حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتے ہیں بچوں کو قرآن وغیرہ بھی پڑھاتی تھی۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ لاتی ہیں اتنے تحفے تحائف، چونکہ ہم تو رشتہ دار ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، کیا کہا؟ کہا امام دیتے ہیں۔ کہاں امام دیتے ہیں؟ کہاں امام دیتے ہیں؟ کہیں پیسہ تحفہ لینے کے لیے تمہیں امام دیتے ہیں؟ کہاں؟ کہ امام سے تمہاری ملاقات نہیں، زیارت کو جاتے امام سے ملاقات نہیں کرتے۔ انہوں نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ تم زیارت کو جاتے امام سے ملاقات نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اگر کہوں کرتا ہوں تو جھوٹ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اگلے سال جب یہ جانے لگی تو میں نے دور سے واچ کرنا شروع کیا اور پورا تعاقب اس کا کیا کہ یہ کیسے جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں زری وغیرہ، عورتوں وغیرہ کے پارٹیشن نہیں تھے، کئی عورتوں کے اس میں گئی، میں باہر کھڑا تھا، دیکھوں کہ کہیں پر یہ کسی سے مانگ کے تو نہیں لاتی جو آ کر یہاں پہ کہہ رہی کہ مجھے امام دیتے ہیں۔ کہ بہت دیر کے بعد زری سے جب نکلی تو میں نے کہا امام سے ملاقات ہوئی؟ کہاں ملاقات ہوئی؟ کہ امام سے اتنی دیر سے کیا باتیں کر رہی؟ کہا امام بچوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ بچہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ یہ کہتے میں نے کہا کہ پیسہ دیا اس بار بھی امام نے تم کو؟ کہاں یہ پیسہ دیا؟ ان بچوں کے تحفے کے لیے یہ پیسہ دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ پیسہ مجھے دو، اس کے کئی برابر میں تمہیں دوں گا، میں آپ کی خدمت پہ جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا اس پیسے کی میں امین ہوں، امام نے مجھے دیا ہے ان بچوں کے تحفے کے لیے۔ کہا مجھے دے دو، میں خرید دوں گا۔ کہا امام نے حکم دیا ہے کہ میں خریدوں۔ دیکھیں اتنا پابند ہو، امام نے حکم دیا ہے کہ میں خریدوں۔ بس بہت زیادہ نہیں، جو واجبات ہیں اس پہ عمل کرنا سیکھیے، جو محرمات ہیں اپنے وجود سے بچنا سیکھیے، یہ تقویٰ ہے۔ اسی تقوی کے مرحلے کو آپ آگے، یہ پہلی چیز، یہ نہ ہو نصرت امام میں انسان شاید ہو سکتا ہے جوش و ولولے میں آ تو جائے لیکن بہت دیر تک باقی نہ رہے۔ یہ پہلی کوالٹی، آئینونی بے والد، مولا فرماتے میرے مددگار بننا چاہتے ہو، تقویٰ پہلی کوالٹی تمہارے وجود میں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز واجتہاد، کوشش اور تلاش، اگر علی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، نہیں تلاش کرتا، نہیں کوشش کرتا، ایسے ہی کوئی مثلا انجینئر بن جاتا ہے، ایسے ہی کوئی ڈاکٹر، نہیں تو نہیں محنت کرتا۔ آپ اس سے پوچھے، آپ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھے کتنے گھنٹہ آپ پڑھتے تھے تو بتائے گا۔ یوں تو نہیں راتوں رات وہ ڈاکٹر بن گیا، یوں تو نہیں راتوں رات وہ انجینئر بن گیا، اس نے محنت کیا، تلاش کیا۔ خوب یہاں پر آپ ناصر امام بننا چاہتے ہو، آپ نے تلاش کیا، محنت کیا، صحیح کیا یا نہیں کیا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حتی حضرت نے بعضوں کو کہا لا تکن مما یرجو الآخرہ بغیر عمل، ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہونا جو آخرت تو چاہتے لیکن عمل نہیں چاہتے۔ ان کو لگتا ہے سب مل جائے لیکن یہ مقام عمل میں نہیں رہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، بہت مشہور واقعہ، ایک امام کے صحابی ہیں اور بہت معتبر صحابی، ہمارے یہاں روایات میں ان سے روایات جو نقل ہوتی ہیں بڑی معتبر، ابی نظر بزنتی۔ ابی نظر بزنتی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینے آیا اور حضرت نے جہاں پر میری قیام گاہ تھی، امام رضا نے میرے لیے اپنی سواری بھیجا۔ معمولی آدمی نہیں ہے نا، اگر آپ کسی کو ایک مرتبہ بلائیں، ایک مرتبہ اس کے لیے گاڑی بھیجیں۔ کہا امام نے میرے لیے سواری بھیجا، اور غلام آیا، اس نے کہا حضرت نے تمہیں بلایا۔ کہا میں حضرت کی سواری کہاں ہوں، میں کہاں؟ کہا میں حضرت کے بیت الشرف پہنچا، حضرت نے بٹھا لا، باتیں کی۔ کہا میں جانے لگا، حضرت نے کہا نہیں، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جاؤ۔ کہا میرے لیے تو اس سے بڑا شرف کیا تھا کہ حضرت نے سواری بھیجا، حضرت نے رات کا کھانا کھایا۔ کہا اب پھر بات شروع ہوئی، پھر میں جانے لگا، حضرت نے کہا نہیں چاہتے آج کی رات ہمارے ساتھ رہو۔ اس گھر میں معدن وحی میں اگر کسی کو رہنے کا موقع ملے تو مولا اس سے بڑا میرے لیے کیا شرف ہے. حضرت نے آواز دی غلام کو کہ وہ میرا خاص بستر. امام کے وجود سے جو چیز مس ہو جائے نا, آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس قدر. امام نے فرمایا میرا بستر اس کے لیے بچھاؤ, بچھایا گیا. اب ایسے موقع پہ تھوڑا سے آدمی کے اندر ایک اندر تو آتی ہی بات کی مجھ سے بڑا شیعہ کون ہوگا, کائنات میں مجھ سے بڑا بھی کوئی مولا کا چاہنے والا ہوگا. اس قدر شرف, بلایا, سواری بھیجی, کھانا کھلایا, کہا کہ آج رات رہ جاؤ, دل میں آیا کچھ. اب دیکھیں امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, امام ہمارے دلوں سے آگاہ ہے. حضرت نے پڑھا ہرگز یہ چیز کبھی دل میں نہ آئے کہ یہ تمام کام جو میں نے کیا ہے تمہیں عمل سے روک دے. یعنی سارے کام جو اس وجہ سے کیے تم کو یہ نہ لگنے لگے کہ اب تو کیا ہے, اب تو کیا ہے نہیں ہے, ابھی تمہارا امتحان سخت ہے. کہ حضرت نے جب اتنا نوازا ہے تو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ حضرت کی اطاعت میں تم اتنا غرق ہو جاؤ. یہی تو ہے, جس کا حضرت نوازتے ہیں اس قدر تم کو غرق ہونا. اور پھر حضرت نے ان کو پورا واقعہ ساسا ابن سوہان کا بھی سنایا. یہ دوسری چیز جہاں پر انسان کے اپنے وجود کو کیا کرنا چاہیے, اجتہادی کوشش تلاش. تیسری بہت اہم چیز ہے وہ بالعفتن, عفت. یہ لفظ جب آتا ہے نا تو ہمارے ہاں کے ذہن صرف عورتوں کی طرف جاتے ہیں. پاک ہونا چاہیے انسان کو, پاک دامن. پاک دامن صرف عورتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, پاک دامن مردوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کی زبان پاک ہو, آپ کی آنکھیں پاک ہو, آپ کا کان پاک ہو, نہیں ہو, یہ سب پاک دامنی بہت اہم ہے. مولا فرماتے عفت, عفت ہوگی تو تم ہمارے ناصر بن سکتے ہو. پاک دامنی میں کیا دیکھوں, میں کیا سنوں, میں کیا بولوں, یہ اہم نہیں ہے, یہ اہم ہے. میں حضرت کے ساتھ اگر رہنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کیا دیکھنا ہے وہ حضرت فیصلہ کریں گے, پھر مجھے کیا کہنا ہے وہ حضرت فیصلہ کریں گے, پھر مجھے کیا سننا ہے یہ حضرت فیصلہ کریں گے. یہ عفت اور پاک دامنی بہت اہم ہے. بعض اوقات آپ کے کم عمل مختصر سے عمل اگر پاک دامنی کے ساتھ ہونا تو اس میں برکت ہے. اور کبھی کبھی آپ کی نماز شب اگر پاک دامنی کے بغیر ہو تو اس کا فائدہ نہیں. روایت ہے ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں, آ کر کہتا ہے مولا انا رجل قلیل العمل, مولا میں ایک عام آدمی ہوں اور بہت زیادہ عمل نہیں انجام دیتے, یعنی واجبات اور محرمات. یعنی کہتے ہیں نا بس نماز پڑھا اور روزہ رکھا جو واجب ہے اور جو مستحب ہے. حضرت کے سامنے اس نے آ کر اعتراف کیا بہت زیادہ میں دعائیں نہیں پڑھتا, بہت زیادہ میں نماز شب نہیں پڑھتا, انا رجل قلیل العمل, حضرت کے سامنے اعتراف کیا. لیکن کہتے مولا دو خصوصیت ہے مجھ میں, انا رجل قلیل العمل لیکن دو خصوصیت میرے اندر. حضرت نے فرمایا کیا, کانی لا آکل الا حلالا. ایک خصوصیت میرے اندر ہے کہ کھاتا وہی ہوں جو میرے لیے حلال ہو. ایک خصوصیت کیا ہے, کھاتا وہی ہوں جو میرے لیے حلال ہے. ولا ان کہو الا حلالا, اور جو شہوات ہیں وہ بھی اسی راستے سے جو حلال ہے. یہی دو کوالٹی. حضرت نے فرمایا عجب, تم سے بڑا عابد کائنات میں کون ہے. حضرت نے فرمایا تو سب سے بڑی عبادت ہے. توجہ فرما رہے, یہ عفت, یہ عفت بڑا کام کرتی ہے اگر انسان اپنے وجود کو پاک کر لے. کیا کہ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ ہزاروں نمازیں پڑھیں لیکن اگر مال حرام کھاتے ہیں. آپ جا کر روایت دیکھیے, یا علی من اکل مال الحرام مات قلبہ, اہلی اگر کوئی مال حرام کھاتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. مردہ دل کبھی امام کے سامنے آتا ہے, امام کے ساتھ رہتا ہے. اب نہیں سرکار سید الشہداء نے روضہ عاشورہ کا, حضرت کی آواز اگر کسی کے کان تک نہ پہنچے اور کسی کے دل میں نہ اترے تو واقعی یہاں تو تاثیر حضرت کے کلام میں کوئی کہی نہیں سکتا. شک ہو کہ نہیں مولا کا کلام مؤثر نہیں ہے, نہیں اس کے اندر لیاقت نہیں ہے. وگرنہ مولا کا کلام تو اتنا مؤثر ہے کہ اگر حر کو ایک مرتبہ کہہ دیں سکلت کا امک تو حر کی پوری تقدیر بدل دے یہ ایک جملہ. اس کا تو تاثیر ہے اس کلام. لیکن انسان کا وجود پاک تو ہو. اب یہ عفت بہت ضروری, بے عفتن, عفت ہے یا نہیں تمہارے وجود میں, یہ پاک دامنی ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے, یہ واقعی بہت اہم چیز ہے. حضرت کی نصرت کے لیے ان آنکھوں کو پاک رکھی, حضرت کی نصرت کے لیے زبانوں کو پاک رہی. جس قدر وجود پاک ہوگا اس قدر صاحبان تطہیر کے قریب ہو گئے. نجس لوگ ان کے قریب نہیں جا پاتے, نہیں جا پاتے, آتے ہوں ہو سکتا ہے لیکن ان کے قریب نہیں رہ سکتے, نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیے میچ نہیں ہوتا, میچ نہیں ہوتا. حتیٰ ہم اگر تھوڑے دن کے لیے زیارتوں پہ بھی جائیں نا تو ہم ہوٹل میں کمرہ اس کے ساتھ ڈھونڈتے جس سے ہمارا کردار میچ ہو. ہم کہتے نہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ہم ان کے ساتھ رہیں. چونکہ نہیں ہو پائے گا نا, تھوڑا دس بارہ پندرہ دن اگر کسی کے ساتھ رہنا ہو اس سے ہمارے کردار میچ نہیں ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہیں اور کمرہ. تو یہ حضرت کے ساتھ رہنے کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے بے عفت. چوتھی اور آخری چیز جو ناصران امام کے لیے ضروری ہے اس حدیث میں, وہ صدا دین, استحکام, ثابت قدم رہنا. زندگی میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہیں, زندگی میں ہمیشہ خوشیاں نہیں ہیں, زندگی میں ہمیشہ بشارتیں نہیں ہیں, زندگی میں سختیاں ہیں, زندگی میں مصائب ہیں. ان مصائب کی گھڑیوں میں ہم آیا دین پر باقی رہ پاتے ہیں نہیں رہ پاتے. بڑا حسین جملہ فرمایا سرکار باب عبداللہ نے کہ ان الناس عبید الدنیا. یہ اتنا بڑا مجمع تو دیکھتے ہو تم کبھی کبھار, سبحان اللہ اور الحمد للہ کا انہیں پہچانو. الناس عبید الدنیا, یہ دنیا کے غلام ہیں. مولا ان کی زبانوں پہ دین ہے. حضرت فرماتے ہیں والدین لائقن علی السنتہم. یہ دین تو فقط زبان کی حد تک ہے. یہوتونہ ما درت معاشہم. یہ خوب دین کا نام لیتے ہیں, آسان ترجمہ کریے, چکر لگاتے رہتے ہیں. ان سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے جب تک دین سے ان کی روزی روٹی چلتی رہے. آسان ترجمہ کرو, یہوتونہ ما درت معاشہم. معاش اور دین کا نام میں لوں ممبر پہ آپ واہ واہ کریے سبحان اللہ کہتے تو بہت بڑا ہنر نہیں ہوا. نہیں دین بتاؤں اور پتھر لگیں اس کے بعد دین بتاؤں تو میں دیدار ہوں گا نا. نارمل حالات میں مجمع سننے کے لیے آیا, سبحان اللہ کرنے کے لیے آیا, آپ دین بتائیں, یہ تو نارمل حالات ہے نا. دین کے وجہ سے آپ کو کبھی نقصان پہنچے وہاں پتہ چلتا ہے. فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا, حضرت نے خود مانا کیا, اب اگر کبھی بلا اور امتحان آ جائے, سختیاں آ جائیں, تو حضرت فرماتے ہیں قَلَّتْ دَيَّانُونَ, اب پتہ چلتا ہے کہ دیدار کتنے تھے. مطلب سمجھ رہے ہیں, پورا مکہ بھرا تھا ظاہری دیداروں سے لیکن جب امتحان کی گھڑی آئی تو 72 سامنے آئے. یہ اصل دیدار یہاں پر انسان کی زندگی میں دیکھنا چاہیے. ثبات قدمی, ثابت قدم رہنا, سختیاں ہزاروں سختیاں. یہی آئے کریمہ جو ان دنوں میں آپ کی خدمت میں تلاوت فرما رہا ہوں کا عرض کر رہا ہوں, کتنی حسین آئے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے, ثم استقاموا. ربنا اللہ کہنے کے بعد آپ کے پیروں کے نیچے پھول نہیں بچھائے جاتے. جب آپ کہو کہ میرا رب خدا ہے تو پھر سختیاں ہیں, پھر مصائب ہیں, پھر امتحانات ہیں. اب ان مصائب اور امتحانات کی گھڑی میں ثم استقاموا, جو ڈٹے رہ جائیں, جو دو چار مصیبتوں کے آنے کے بعد نہ شکوے شروع کر دیں کہ ارے ساری مصیبتیں ہمیں پر, ہمارا ہی سختی ہے. ثم استقاموا, اگر تم ڈٹے رہ جاؤ تو یاد رکھنا, تتنزل علیہم الملائکہ, تو ایسے بندوں پر ملائکہ آتے ہیں اور ملائکہ کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو, ڈرنا مت, ملال نہ کرنا. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, انہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا. یہ ڈٹنا ہے, یہ کربلا کے دشت میں شہدائے کربلا ڈٹے رہے. ہزاروں تہمتیں طعنے دیے گئے کہ کہاں ہو تم لوگ, ہزاروں واسطے دیے گئے. بعض ہے, آپ کبھی تاریخ پڑھیے, بعض شہدائے کربلا میں وہ ہیں جن کے بھائی لشکر یزید میں, انہوں نے آ کے اپنے بھائی ہونے کی محبت کو بتایا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں, آ جاؤ ہماری طرف. دیکھیں یہاں پر انسان سارے وہ تعلقات توڑ دے جو تمہیں امام معصوم کے ساتھ نہ رہنے دیں. دنیا کا کوئی وہ تعلق, کوئی وہ رابطہ, کوئی وہ رشتہ معتبر نہیں ہے جو انسان کو امام معصوم سے دور کر دے. یہاں پر ڈٹنا سخت ہوتا ہے. یہاں پر جب آپ کو تانے دیے جائیں, نہیں تانے دیے گئے, کربلا میں تانے دیے گئے, ان ملعونوں نے امام حسین کو تانا دیا. بعض روایتیں تو عجب ہے, ایک ملعون سرکار سید الشہداء نے خندق کھدوائی تھی اور اس میں آگ رکھا تھا تاکہ اس طرف دشمن ناگہانی حملہ نہ کرے, تو ایک ملعون حضرت کے سامنے آتا اور کہتا حسین اس جلدی میں جہنم میں جانا چاہتے ہو, ہم تمہیں جہنم. یہ جب حضرت کو اس طرح کا تانا دے رہے ہوں گے تو آپ سمجھ لیں جناب حبیب کو کیا تانا دیا ہوگا, جناب زہیر کو کیا تانا دیا ہوگا. لیکن یہ وہ ثم استقاموا, یہ اگر امام معصوم کے ساتھ رہنا ہے تو سختیاں ہیں, مصائب ہیں, مشکلات ہیں. آپ ذرہ برابر اس چیز میں نہ رہیے کہ آپ رائے حق پہ نکلے ہو تو صرف آسانیاں آسانیاں نہیں, رائے حق پہ نکلنے کے بعد سختیاں ہیں, بہت سے تعلقات ٹوٹیں گے, بہت سے لوگ آپ سے ناراض رہیں گے, بہت سے لوگ آپ سے خوش ہوں گے, بہت سے لوگ نہ جانے کیا کہیں گے. لیکن آپ کو یہاں پر صداقت دکھانا ہے, آپ کو یہاں پر استقامت دکھانا. نہیں تانے دیے جاتے آج ہمارے زمانے میں, کہاں ہے وہ امام, کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بہتان تراشیاں نہیں کی جاتی, بلا لو امام کو, بلاتے کیوں نہیں, وہ آتے کیوں نہیں, استہزا نہیں کرتے. بعض ملاحین استہزا کرتے ہیں, بعض ملاحین ہمیں تانے دیتے ہیں, لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کسی, اور یہی کامیابی ہے. اور یا پرواہ نہ کرو اور اپنے امام کی امامت کی نسبت تمہارے یقین میں کوئی کمی نہ آئے, تو نبی فرماتے ہیں یہ اثر غیبت میں جینے والے میرے بھائی ہیں. نبی کیا فرماتے ہیں, نبی دعا کرتا اللہم لقنی اخوانی, میرا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. روایت کہتی وہاں موجودہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ نحنو لیسا اخوانکم, ہم آپ کے بھائی نہیں. کہا نہیں, انتم اصحابی, تو میرے اصحاب ہو. میرے بھائی کون ہیں جانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا وہ آخر الزمان میں رہنے والے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ہزاروں شبہات انٹرنیٹ سے لے کر نہ جانے کہاں تک آئیں گے. یہاں پر آپ کو صداقت دکھانا ہے, یہاں پر آپ کو استقامت دکھانا ہے, یہاں پر ڈٹنا ہے, نصرت امام کرنا ہے. نصرت امام کیسے کریں؟ اپنی زبانوں سے کریں, اپنے قلب سے کریں, اپنے ہاتھ سے کریں. نہیں ہے شام ابن حکم کو مولا نے فرمایا حاضہ ناصرنا بے قلب ہی و لسان ہی و ید ہی, یہ ہمارا مددگار ہے. خدا کی قسم یہ جملہ معمولی نہیں ہے, شام کی فضیلت میں کچھ بھی نہ لکھا جائے فقط امام صادق کے اس جملے کو لکھ دو حاضر ناصر ہونا. امام فرماتے یہ ہمارا مددگار ہے, مولا یہ آپ کا مدد ہے, بلسان ہی و قلب ہی و ید ہی. اے کاش ہم بھی حضرت کی نسبت کچھ کریں, کہہ دیں ہمارا امام کہ حاضر ناصر ہونا, یہ ہمارا مددگار ہے. ہمارے پاس اگر ذہن ہے, ہمارے پاس اگر وقت ہے, ہمارے پاس اگر زبان ہے, ہمارے پاس اگر قلم ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا شیعہ علی کا معنی یہ نہیں کہ پیسہ ہو تو خرچ کر دے, نہیں, پیسے کے علاوہ بھی بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس زبان اچھی ہے آپ ولایت کو زبان سے پہنچاؤ, آپ کے پاس قلم ہے آپ قلم کے ذریعے ولایت کو پہنچاؤ. آپ ایک گھنٹہ دے سکتے ہو کچھ جوانوں کے لیے کہ انہوں ان کے امام کی نسبت آگاہ کروں گا, یہ بھی خرچ ہے, یہ بھی بذل ہے, یہ کریے آپ. آج کے زمانے میں نشر علوم آل محمد نصرت آل محمد ہے, اور اس نصرت آل محمد کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دیا قربانیاں, دیا قربانیاں. جب آدمی کو یقین ہو جائے نا کہ وہ حق پر ہے تو پھر گھبراتا نہیں ہے. شہزاد علی اکبر کا ہمارے یہاں بہت ذکر ہوتا ہے, آپ شہزاد علی اکبر کی معرفت کو کبھی دیکھیے گا. آگے شہزاد علی اکبر کے فضائل تک بات نہیں آ پاتی چونکہ مصائب اس قدر زیادہ ہیں کہ مصائب میں ذکر ہوتا ہے, وغیرہ شہزاد علی اکبر کا وہ جملہ بہت معنی خیز ہے. بابا یہ سوال یہ نہیں تھا کہ مردد تھے جناب علی اکبر کے, پوچھیں بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. وہ اپنے دل سے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے, بابا جانیے اولسنا علی الحق, فرمایا میرے لال ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا. تو کہا بابا پھر جان چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں. یہ وہی جواب ہے, یہ وہی جواب ہے جو مولا علی کا جواب تھا جب پیغمبر نے کہا یا علی شب ہجرت تمہیں میرے بستر پہ سونا پڑے گا صبر کرو, تو فرمایا یا رسول اللہ یہ صبر کا مقام نہیں, یہ شکر کا مقام ہے, یہ شکر کا. اگر میری جان کی وجہ سے آپ کی جان بچ جائے تو یہ شکر کا مقام ہے. شہزاد علی اکبر وہی جواب دیتے ہیں, بابا اگر حد پر یہ جان قربان ہو جائے تو یہ شکر کا مقام ہے. اور یہی وہ وجہ تھی جب شہزاد علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے نا تو روایت کہتی واقعاً آپ کبھی یہ مصائب شہزاد علی اکبر کے وقت آ گیا, لیکن اگر آپ کبھی غور کریے تو فضائل شہزاد علی اکبر کے بارے میں امام حسین نے جو جملہ فرمایا نا, یہ ایک جملہ کبھی انشاءاللہ مجھے حیات رہے گا میں اس کی وضاحت کروں. دعنہ فانہ ممسوس فی ذات اللہ, جب بیویوں نے شہزاد علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو مولا نے کہا میرے اکبر کو جانے دو, یہ ذات خدا اور ارادہ خدا میں خود کو فنا کر چکا ہے. یعنی اکبر وہ ذات ہے, وہ ذات ہے. ایسے ہی نہیں, جب اکبر جانے لگے تو حسین کے چہرے پہ ایسے آثار نمودار ہوئے کہ گویا مولا کی روح اس قفس انصری سے پرواز کر گیا. بس عظیم دو شب جمعہ میں چاہ رہا تھا شہزاد علی اکبر کا مسائل پڑھنا. خدا کی قسم یہ عجیب ذات ہے نا, عجیب ذات ہے. حسین کے لیے بڑا سخت تھا, بڑا سخت تھا, جوان بیٹا ہو, اور شاید حسین کے لیے اجازت دینا بھی سخت تھا اور اکبر کے لیے اجازت مانگنا بھی سخت تھا. اس چیز کو شاید ہمارے یہاں کم بتایا جاتا ہے. اکبر کے لیے بھی اجازت مانگنا سخت تھا. کیوں سخت تھا؟ چونکہ اکبر جانتے تھے اب کوئی نہیں ہے, میرے بابا کا دفاع کون کرے گا, تو اکبر کے لیے بھی اجازت مانگنا سخت تھا. اے بابا سے کہا بابا مرنے کی اجازت دے دو, خدا کی قسم صاحب اولاد ہو, جوان بیٹا آ کر مرنے کی اجازت مانگے نا تو انسان کے لیے سخت وقت ہوتا ہے. کہا بیٹا پہلے خیمے سے الوداع کہہ لو. اب جب آئے ہیں تو جو جملے ہیں اہل مقتل کے فرماتے ہیں, بیویوں نے کہنا شروع کیا, اے علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ یہ معمولی جملہ نہیں تھا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. چونکہ یہ بیویاں جانتی تھی اکبر چلے گئے, عباس چلے گئے, حسین شہید ہو گئے, تو اب پردہ سلامت نہیں رہے گا. مگر باب ادا وہ بڑا سخت وقت تھا جب شہزادے علی اکبر آئے ہیں. بابا سے کہ شہزادے علی اکبر کی شہادت کو اگر پڑھ دوں میں نا, خدا کی قسم کبھی آپ تصور کریے گا, یہ وہ ذات ہے کہ جب جناب شہزادے علی اکبر کا سر یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو بعض علماء کہتے یزید نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کا سر ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بیٹے ہیں. کہا جب تم نے اکبر کو شہید کر دیا تھا تو حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی, چونکہ اکبر کے بعد حسین زندہ نہیں رہتا. حسین اکبر کے بعد زندہ نہیں رہتا. اللہ اکبر. اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی, اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی. بدر باب ادا وہ مرحلہ تھا, اے بابا کے پاس بابا مرنے کی اجازت دے دو. جوان بیٹے کو رخصت تو کر دیا لیکن ہائے دل نہیں مانتا. اکبر آگے آگے جا رہے ہیں, حسین کا دل حسین کو کھینچے لیے چلا. اکبر تو جوان بیٹے نے, خدا نہ کرے کوئی بیٹا یہ منظر دیکھے کہ بوڑھا باپ قمر پکڑے ہوئے چلا رہے, میرے بابا کیا ہوا؟ کہا میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو سوال نہ کرتے. بدر باب ادا حسین کا چاند گیا ہے, جنگ کی ہے لوٹے ہیں. ایک جملہ فرمایا نا, باپ تصور کریے گا, میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا, لیکن جو جملے ہیں آئے ہیں, کہتے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی. ہاں میرے لال تم اپنے دادا علی مرتضیٰ کی طرح لڑتے ہو. اے بابا کیا انعام مانگ سکتا ہوں؟ ہاں میرے لال مانگو. اب آپ تصور کریے ساقی کوثر کا پیتا ساقی کوثر کے بیٹے سے کیا مانگتا ہے. بابا اگر چند قطرے آپ مل جائے تو ان ظالموں کو بچا. اللہ اکبر. یہ بڑا سخت مرحلہ تھا نا, اور نہ جانے کیوں اکبر نے پانی مانگا. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, اکبر نے پانی صرف اس لیے مانگا تھا تاکہ دنیا تک میرے بابا کی پیاس پہنچ سکے کہ حسین کتنا پیاسا. بدر باب ادا باپ سے رخصت ہوئے. اب جو رخصت ہوئے تو فقط ایک آواز آئی مقتل سے, یا ابتا علیک السلام. ارے بابا اکبر کا سلام قبول کرو. بدر باب ادا جوان بیٹے نے آواز دی. حسین دوڑے دوڑے پہنچے, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, فرماتے اینا علی اینا علی. اب مجھے نہیں پتا کس علی کو بلا رہے, کربلا کی جلتی زمین پر ایڑیاں رگڑنے والے علی کو بلا رہے یا نجف میں سونے والے علی کو. جب قریب آئے نا, عجیب منظر دیکھا, دیکھا بیٹے کا ہاتھ سینے پر ہے. اللہ نہ کرے یہ منظر کوئی باپ دیکھے. فرمایا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا بابا نیزے کی انی در آئی ہے. بدر باب ادا آستین کو پلٹا بیٹھ گئے. اللہ اللہ جوان بیٹا ہے حسین نے نیزے کی انی پہ ہاتھ رکھا یا علی کہا. اب جو نیزے کی انی نکالنی چاہیے, اکبر کا اکبر نے کہا بابا خدا بدر باب ادا جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا. حسین نے لاشا اٹھایا لیکن لے کے چل نہ پائے. اکبر سے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ مدد کرو اپنے بھائی کا. جو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليما لأمره بل لها تجد الحق واسطة آل محمد کے حق واسطة. ہم نے جو بیمار میں شفاء کامل واجل عنایت فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما, والد ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما, ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ وعاجلہ عنایت فرما, والد ہم سب کو حج زارا سے مشوف فرما, والد جو بے اولاد ہم نے اولاد صالح عنایت فرما, والد تجھے کے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ, مابو تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ, وارث عدل انصاف, امام زمان کی ظہور میں تاجیل فرما, امام کے آوان و انصار میں شما فرما.